بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. سورة إبراهيم کې دا دویم باب او باغی کې د قیامت احوال ذکر کړي دل د دې مشرکین او د دې آلهه خلق ټول را جمع شو او خپل مشرانو کبراو رؤساو ته چې موږ دنیا کې ټول عمر ستاسو خدمتونه کړی نن تاسو موږ نه سو عذاب لري کول شي مغي هټول انکار وکړه چې موږ په خپل ګمراهو نه کله چې داغي نه محروم شو هغه وړو وړو پیرانو نه نوغت پیر سیب لرالو دلوی پیر دې دغه دا ټول کارونه دې کوي انور خود دې نو کاران دي انسانانو کې زه په دې کې نولې او خلک گمراه کوي دیو پوشی چی داو طول زیاده دکڑه ده مونگ سره اده شیطان مونگ سره زیاده کڑه ده امونگ تا قسما قسم وسوسی کڑه وی مونگ تا ده گمراه لار جوڑه کڑه وی مونگ ایده اللہ رب العزت ده کتاب نا او ده توحید نام نکڑه وی او ټول د دروانه دی را بشی ټول به دت راجمه شي او حال دای چې دی وی پخپلا جهنم کی ځکه فیصله خو بشوی کنه جنتیان جنت تا او جهنمیان جهنم تا دی په یو خصوصی تابوت کی دور تابوت ادې او پکې ځکه ده خو منیټر وکړه دی به خلکو له جواب نه کوي او غیبه ملامت کوي ښه وقاله شیطان لما قضی الامر او وای شیطان کله چې فیصله شي کار جنتیان جنت تا و جهنمیان جهنم تا دا بالتا و تراجمه شی چمونگ سر دکار کرده ده وست تزمونگ سر سیمداد کوله شی دیخ بزان گناهگار نکلنی که نا اقبان دی با طول گناه و رچی ناغه وو تصویره صفا خبرو کی خان ډیره صفا خبره وای ان الله وعدکم وعد الحق بیشک الله وعده کړی و تاسو سره وعده ډیره رښتیا الله وعده ډیره رښتیا و اوغه قران کې ډیره ده کول کی ویلو چې ايو الناس عبدوا ربکم الذي خلقکم والذين من قبلكم تخبل عبادته وتويل كبيا سورة آل عمران كيو تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا او کبیا سورۃ النساء کی 33 آیات کے جو عبد اللہ ولا تشرکو بی شیئا کذ بنی اسرائیل کیوں وقضا ربک الا تعبدوا الا ایہ تذ اللہ عزیز کرم ادا سی سورۃ مریم کیوں زخرف کیوں سورة مومنون كيوم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أو خاص کر سورة ياسين كي هل تقول بالكل دواده لفظ ذكر کرے ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا سُرَاتُ مُسْتَقِيم دیوی جو کنا وعدکم وعد الحق اللہ دیر رشتیا وعدک رہو تاستر وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ مَوْمْ تَوْسَرَ وعدک رہو خُزَدْ آغِي انکار کوما آؤ زدانو ما تا دروغ ویلیو ما رشتیانو دی ویلیو ما پا کتاب کی رشتیانو وعدتکم پا اخلفتکم ما سر وعدی کڑی وی دیرے چپا دی اقبلو معلونو کی گورے دا اولیاء و برخا کوئے او کنا تا دا خدین آزا اولی دی پسارو کیوم کوئے پا فصلونو کیوم کوئے پا میوو کیوم کوئے ادی وکولا دی زکاة نپی جندو خود یولسم ویڈی رپا پابندے سرکولا چی دادا مشرانو واخن راغلی را داد یولسم دا زوان شکرانه دا دا مونږ ورکو دا ته ویل یو ګور یو لیدوان څه خبر دی هغه ته چا دی یو لسمه ځوان ویل یو خدای ته ویل یو کنه نو خلق و یو لسمه ورکول دا شیطان ویل چې دا ورکو نو مال کې به برکت یې کور کې به برکت یې اولاد کې به برکت یې هر څه کې برکت یې ښه دا ته ویل تیمور تویلو چی دا اللہ نا سوال کوئے نو دا بزرگان کو اسیلہ کوئے خوا آو ادا الفاظ و تدخولیو چی دا غیر و چال مانا نورزی چی دا سی سوال کوئے دا اللہ نا چی اللہ دا 140,000 پیغمبران پا برکت برکت برکت برکت دې سمانه برکت دا د شیطان الفاظ دي کنه کله به او توید دي لوی لوی بزرگانو په توفیل امیا توفیل سي دې وتره توفیل سي او کله به په توي چې بحق فلان بحق فلان دا سی سوال کوئی دا اللہ نخوا پلانے پتن نہیں چی پلانے سو کو دا لکیت کے ہو کم دے و پلانے چی دا اگر پا حق ہو واللہ دا چا حق شتا دے دا دو طویلو چی دا سی دعا گانے با کوئی خوا بحق فلان دا امر طویلو چی کلا پا خوشی دے کے پا صحرا کی راگیر شئے او یریگه نو داوائی چه اعینونی عباد اللہ اعینونی عباد اللہ یاد خدای بندیانو ارسو کیه وینا مامنا خما سر امدادو که دا سوکو عباد اللہ نو عام خلقوی چه دا اولیائی کنا اولیاء خو گرزی کنا پا دنیا کی چکر لگئی نو دی عرض ای کنا چه آواز وطاوکی اچه کمو خیارو پکنو عالمانو اغیویلو چه نا ملائک یادی عباد اللہ ملائک خو بنده سرائی نو لده سبا دا خبره تخو اللہ ویلی چه تاو سر دا دو ملائک خو خام و خواهی سپیر یو پا خیوگا بل پا کنوگا کنا انورم صورت رات کی تیر شو چه رستو مخ که در نروانی و تاسو حفاظت کئی اکنا بغیر تنخان آدم نو دیوی چه دا خول اغیت آواز کئی کنا نو اغیت آواز شرک نده قرآن نوی چه ومن یدعو مع اللہ الان آخر یہ واضح اللہ تب آواز کہے بل اچھا تب انکہ کام ملائک دیو کام بیادی کا اولیاد انداغوری دا شیطان وعدی داوی خوا چدا سوائے آئینونی عباد اللہ وعدتکم فاخلفتکم ما سرکڑی وعدی کنا ادیب اکلا دیتا پا خوب کی راتو خوب کی چکم دے که وخلق یو ولی نیولی ہوکا نا لکا ہر کلی کی ولی ہوکا نا دے باغی تا پا خوب کی راگے چیزو شیخ بابر بابا ایما او ایداد ای چی خبر دکن او دا شگے بابا ایما زما دی بابا یما اذن به وتا شنه یامی شین پټکه او شنه امسا هر سوې شنو او تاسو زما شکرانه نه دا ورکړي نو خیر زاز الله تاسو نو یما او کو بیا مو قضا کړنو او نو ریو بیا یې ریدو دیوالا پا خوب کی راگ خواب کلی با پوی خوابان دی پخوا خلقو لمخی لراغی چی یوتن با چر تداس روانو یوازی دبو اتدان دمشر سری سپینگیری پا شکل کی خیستا اوگل براغی گڑا بڑا بیوسر اکلو خود بیوی چیزو خضر علیہ السلام یما دو پا دی دنیا کی گرز ما نو کستاس ضرورتی او زرکی دیسا مرادی نو چی دعا دا لوگوار مکن نو دا غبا خیقی نو را گئی چی دا خضر علیہ السلام ندنو بل سنگئی بیا بے خلقو توی چی مالی دلے مال مخیل را گلے دو رنا دی رای پا میرا کی دا کل بیوتوی ویدو جبریلی ما دا طول دا دوکی کڑی دی کنا خلقی گمراہ کڑی دی نو قیامت کی باوی چو ووعدتکم فاخلفتکم ما ام تا سر وعدی کڑی وی خود داغی خلاف کم اگر دروغ وعدی ویم نذيب وي چخا تا تا مون ته دروغ ویلو او سبا شي کنا سري جهنم کې وبل سره جګړي ښا ناغبو ته وي چوما کان لي عليكم من سلطان ولي ما پتا سو باندې په زور منلي وي دا خبره نو ما پتا سو باندې زورو زخو زمانی صدر و وزیر اعظم نو ما چې دائم په تاسو باندې په زور منلي دي. یو دا معنا ده سلطان معنا یو دا زور غلبه نو زما په تاسو باندې سو زور چې اوس ما ته قاریږي غوسه کیږي سترګې را وباسه ما خو زور نه چلول بده. دویم معنا دا ده وما کان لی علیکم من سلطان شیطان بوتوی په ایمان وای چې ما تاسو ته دلیل پیش کړو چې ما تاسو ته خبره کوله نو ما تاسو ته جته آیت یا حدیث پیش کړو نو لیم زما خبره به دلیل منله پیغمبر خو نو زما په تاسو باندې څه دلیل او حجت الا ان دعوتكم مگر تاسو لمه دعوت درکو تاسو ته می دلری نه لغاو خو چې تو نو تاسو رامن نکړه لکهو کی ساروی ته چې دلری نه غنم اور بشو شانه کنا هغه پمنډ راځي شیطان وی الا ان دعوتكم ما تاسو لا دعوت درکو چی دا کارم خوخ دے فستجبتم لی او تاسو قبول کن چی دے که خوڑیر مزا دا دے که خوڑیر خون دے دا زمان گناہ دے ما تاسو طویلو چی دا عرص مناووے کخوخامی او دا میلادم کوای کخوخائی ادا ماتمم دا ټول د تو تبلیغ دې کنه ها نو چې تاسو وکړو ډیر خوشاله شوې چې ډیر خوان دی وکړه اسومره برکت او پاکي زکه چې زیس شي کمه نو دیس شي کمه نو ها دا ټول د زو دا پس جب تم لی تاسو ما قبول تیا وکړه فلا تلومونی ما مملامت کوي زما سکونه دی پلومون بزکم پل زانونا ملامتکه ها کتاسو پا دیتم اے چگنی زب استاسو پر یاد قبول کم نما تاو گو رہے نزب اخپل زور پا تابوت کی اولاری ما انا بی مصرخی کم نیم زب استاسو پر یاد رس وما انتم بی مصرخی او نتاسو زما فریاد قبلول شیم اخو دنیا وچی دیو بل پا بیده براتلو تاسو بما سر سن سیم داد کو زما تاعت بام کو اما با تاسو سر امدادو نکولو دل تا خونیش تا شیخا سوریخ ازل کے التیویلیو کنا سورت یاسین کی ویلیو چکا استاد دا کشتے غر کا کما نسوک دے چی بیا ویرو باسی نو دنیا کی امدا سے ہوتا ویلیو آخرت کی بام دے داوی خواہ نیم زو استازو پریاد قبلون کے انتاسو زما پریاد قبلون لکے انی کفرتو بما شرکتمون من قبلون پا دی ایراری خواہ دی خواہ اگر آگیر کرو چکن تا من گمرا کریو تا من سر زیادے کرو دے اگو توی نا تاسو ما سره زیاتې کړې ما زیاتې نه دې کړې ولي ما د دیو جن کفر وکړ او کافر شوم چې تاسو زما طاعت شروع وکړ د خپل خدای خبره هم نه منله چې هغه ته پیغمبران را لېږلي او هغه ته کتابونه نازل کړیو اما با تاسو د شوندو په سر وای اجور تاسو با قبولتیا وکړه. او زه خدای تعاتم نکو ازما تعاتم کو نزو مسیوم نوارو درسنم انکارو کو او تاسو ما سرکلی دیو رخا کیسی اٹول پذیر آوارو مانی دری دی دارم بے مانا دا انی کفرتون زج کافر شویم آنوالی کافر شویم دا زکا بما شرکتمونی من قبلو در دیو جنا چی تاسو دو دمرا اٹارو تو رسولما چی دوم شریکلم دا اللہ سرا پتواعات کی پا دنیا کی او کنا تاسو خوزو دے تو رسولما زمام دا سی تابیداری شو روکڑا چی پسلو کی بچرتا یوتن دا اللہ بندو انور ټولتاو زما باندې انوې دا تاسو ما سره زیاتې کړې ده که تاسو دا زما بندګي نکولې او دا سیم زما خبره نه قبولولې نو زه به ولې دا سیم استې زما ها او بس دا معنا کفرتو زذکه کافر شوم بما شرکتمون من قبلهم چه تاسو دو شریک کلیم دا اللہ سران پا تاعت کیم بولی دور تاعت دا بل چاشوی دے لکه دا شیطان چی کی گی سمر خلق ورپس روان دے خوا چه سو تاوی نو دی اغا کئی خوا دا سمر کارون چی کی گی دا تول شیطان کارون دی کنا خوا کشیر کئی کظلمون کئی کقتلون کئی دا ټول داغه دعوت ته کنه ها اځه معنا انی کفرتو ما شرکتمون من قبل زه ډیر په خوا کافر شوم ما چې تاسو اړو نه آدم علیہ السلام اللہ پیدا کو طولو تسجدہ اکڑا اما اونکڑا داغا وقت نظر زور کافر ما نولی ما پسرات لے چی خود تپتو اجدا دیر پخوانے کافر دے نولی ما پسرات لے انی کفرتو ما حکو فرکڑے ہو بما شرکتمونی پا غزات باندی چه تاسو او دا غصر شریک کلیم او دا کفر ما کل کلیم من قبلو دیر پخوا دا آدم علیہ السلام دا وقت نجی وصلی دمر مشعور کافری انٹرنیشنل ناغو بسی سوک دی اگوار چاہتا معلومی نولی ما پسی رات لے دریم مانا دا انی کفرتو زنمنم چی تاسو زمائی تاعت کرده او زوام دا اللہ سر شریک کرده زنمنم بسو زینکار کوم داغینا چی تاسو دو شریک کرده دا اللہ سر آپ دنیا کیم او زس خبری ما ان الظالمین لهم عذاب علیم یقنن ظالمان دا پانا عذاب دے دردناک لانو حلاک شو تباشو خوا ودخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات داخل بکڑی شی مومنان چی عملو نیکلی و نیکو اغا جنتونو تا چی بایی گی با لان دی دوانو داغی ننهرونا میشا بایی پاگی که میشا بی اذن ربهم او باقیده اللہ و امر کلی چی دی داخل که خواه بغیر دی اجازت ننا سر دی اجازت ننا بیزن رب دیم تحییتم فیا سلام تحییام مبارکی دا دی باپ جنت کی سلامیم یو بل سر سلام سلام علیکم ملیک باپ سلام ہوئی دریم باب شروع کی او باغی کی مختصر مثالونه بس څنګه جرأت کی ذکر کړیو ندلتم مثالونه ذکر کی د حق او باطل د امتیاز او جزای د پاره الم ترى كيف ضرب الله مثلا تنګوري تنی خبر چې څنګه خيستا مثال الله بیان کړی دی مثلا مثل سشیز کلمتا طیبتا یو کلمه دا چڑیر پاک دا طیبتا دیر برکتی دا چا کلمه توحید دا کشجرت طیبتا د دې مثال دا غو ونې دې چا غوونم ډیر پاک ده طیبتن طیبت المنظر چې ګوري وته نو خوشالي کیبا سمردنګا ده سمردنګ او طیبت الرائحان بویا ډیر ښهسته ده ا طیبت المنفع فایده پکې سمردا هر شیئے دا فیدی دیکھا بی فیدی با کسا شیئے نشتا دی نا پانا نا سانگا نا پٹو هر سی دا فیدی اصلو آن ثابتن ویخ داغی دیر مضبوط تے پزمک اکیم و پروا پستمائی او سانگی اسمان ترسی دلی دی حدیث کی مراغلی و ڈیر بخاری ذکر کئی چھے نبی علیہ السلام ناس تو صحابہ ہوتے ہوئی چھے اِنَّ فِي شَجَرِ شَجَرَتٌ پدی ونو کی اوونا دا اگر دے انسان پشان دا نبس صحابہ کرام ورسر شو پدی غرونو پدنگلونو کنا سوچونا فکرونا کول ارچا با پل فکر زغالاو چیرا کم اوونا بھئی کم یا نبی علیہ السلام په خپل وی چې دا نخله ده کنه کجوره ده کنه کجوره ده دا د انسان په شان ده ولی د دې لارګیم د پیدې ده د دې غسانګم د پیدې ده د دې غپانم د پیدې ده هغه میوه خلا پرې ده چې هغه څومره قیمتي ده نخل دا ده او بل ده ده چدا بالکل صدا بهار دا ټول مرشنای دا وچیږي نه لکه د توتو دا په شانتي او بل دا چې سر دې ته کټ کنو باز ختم شو ا دې انسان نه چې سر کټ کینو دې لکه د انسان او د دیونی میان کې د مناسبت چې دا دې عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ناس تو دیکھو لاکشر ہو نبی آرست اپلارتا ہوئی چیزا ما ازلکی راغلی ہو چیزا کجورا دا ناغوی ولی دی نوی ویتاسو مشران ناس ہوئی نو مال حیارات لا چیزی ہوئی ویسر یہ ویلی با دی ہون بڑیر خوش آل شیوی سر یہ دمون بڑیر نمبر شیوی دې کې علم حیا نه کوي په دین کې ها نو کجورا دا کنه ها چلای مونډې سمره مضبوط ته او په باراتلې دا ډېره په باراتلې دا سانګي کم زې دي دا مطلب ادا کلمه هم دا سیدا کلمه توحید دا سی کلمه دا چه دا مسلمان پزلکی دا منیه دیر مضبوط ده او چه دیکم عمل کئی کئی نو دا دی کلمې په جوان دی غبر ازي اسمانونو ترسي څنګه رسي او دا داسې کلمه ده چې هر وخت دا میوي کوي ولي منځونه دیو سبقونه دیو ذکرونه دی روجی دی بس خو چې کوم عمل کوي نه په برزي نه چې ګنې دا پښپګ میاشتې می وکینا اروح اروح تو تی او کلا کل حینن راوړي می وی خپل هر وخت باذن ربها په حکم د خپل رب سره. دا مثال د کلمې د توحید د مسلمان په زړه کې فیضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون بیانې الله دا مثالونه د خلقو د فیضې لپاره چې دې تنا عبرت واخلي چې فکر پکې وکې مثالونو کې به سوچ کې دا خو الله دې لپاره نازل کړی چې څومره سوچ پکې کولې چې څومره تاته اجازه ته ښه دې کې تفسیر ته اجازه نشته. او لاله مې تذکرون په خپل او په کې سوچ او فکر کې تفکرون دې مثال بیان کړو کلمې توحید او مثال کلمات خبيثه او مثال کلمې د شرک دا وازونه چې کی غیر الله تکن دا شرک کلمې کنه کشجرتن خبیثتن پشانداغی بوٹی او داغی ونی دام چاگا ون دیر گانده دا دیر بدبوی دام خبیثتن ایس پیدا پا کی نشتا او دا سدا نجتست من فوق الارضیم چه مضبوط والی نشتا ولی دزمو کې په سر باندې دا دزمو کې په مخ باندې دا کته نه ده تلې چې ګنې مضبوطوالی پکې پیدا شي نه توسط من فوق الارض دا کما ونه بوټې ده نو یو قول دار چې دا حنزله ده حنزله اوس عام خلق و تا ترخین دوانوی مونگو تا ملغونی وایو او پا دا سی پر ایتو که او پا دیدهو که اکثری پکلو که دور دور دقا کئی دانی او اگه دمرا ترخا دا صرف دقا دی چلتا خر گوٹ شی نو اگل پا کار رازی امیدار خلق کوئی مڑغونی ولا راوڑای نوریس اباز دزمو که پسر پرتا دا مندی نشتر خوچی لگون تی پخپدی اوالا پینو بس یا اوگا دا دی بلکل مضبوط والی نشتا مالا من قرار نشتا دی دا پارا کلکوالی و مضبوط والی پزمو که کیم دا مثال دا کلمه ده خواه دا دا شرک مثالو شرک دا سی او شیه ده که یو زی که کی گی در دیر زمانه نا و چه کل حق پرس راغه او بیان او که نو بس دیر خلق پوشیه توبه و باسی چرا دا مونگا په یو بیان سره د خلقو نظریه بدل شي عقیده بدل شي او دا غی شرک نه توبه وباسي په یو بیان سره بس یو جټکا غواړي نو بس پټی نشتا د وی خواته دی بس داسې اوپر دی د شرک کارونه په دنیا کې دا اوس ډیر کمزوري بس د حق پرست د موحد یو आवाज غواړي بیا وکې سنۍ ښا ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت مضبوط ساتي الله مؤمنان بدغي كلمات التوحيد بالقول الثابت في الحياة الدنيا بدي جوند دنيا كيوم مؤمنان لالله استقامت ورکل ده الله ولا شجاعت و بہادری ورکل ده چیز سوک ده دی مقابلہ نشی کولے بجون کی امدقہ سے مضبوط ساتی ده دی کلمه پوجبان دخا و پھر الاخرت او پا آخرت کی ام آخرت سر امراد تے برزخ ام دے چیز مرشی کلا و قبر تلرشی حل تا اللہ دیر مضبوط ساتی عملے کل جواب ور کی خبر آبر په یوه سواخ کې په زبان دی را نشتا کمزوري نشتا ويذل الله الظالمين او کوم راکی او بیلاری کوي الله ظالمان او مشرکان خلق دنیا کې هم داږي جون ډیر د پریشان هي جون د مشرکان بس په نشي په جول باندې چې زله دنیا تر اغلی ما لاړم کم پلاو اس په پتا بس خورا غلیو اپا دی مصیبتونو کے اپا دی فکرونو کے اپا دی شرکی خیالاتو کے ڈوبو بس تو کلی یو پلزا کلی بل پلزا اجبیا لگ مرضو لگ حادثا لگ سختو پیرالا نو خلا خوشتے کنا یو باوتوی پلانی زیتا لرشا حالتا که یو پیر دے و آج دینو دم اچی دم روغ موٹ پشو چا با تو ای پلانی دے که بڑے دا و دم اچی و تسبیح دا کئی او بو کی تسبیح اولڑی و بیاوی دا اس کا روغ موٹ پشی ہوئی کل زیارت تا مخامخ کی ګور دا خو ډاکټرانو کار نه دی تک تاسو به ډاکټرانو ویلی چې ستاسو مرض نشته هیڅ دې پاکه ده هیڅ چی دې پاکه ده او دا بل وته څه شی وي ایم آر آی دې پاکه ده دا وی بل مرض دې کنه دې پس به هسپتال ته نه ځي دې له ودا ګور اولیا دي خدای نازولی دی دی والا روزی ورکلی دی برخی ورکلی دی نبازی دی ټول جون پا دی که تیر شی مالتی و مولگی و ایسو نشی خوا ویزل اللہ و الظالمین دا پا دنیا کی خوا اچه کل قبر کی ڈڑو لگی املیک و تراشی دیوی ماما تنگوی ماما تنگوی ایو توی رب دے سوک دے ادیوی ها لادری لادری نپوئی گا موئی تنگوئی میں موئی خواہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء بدل اللہ خواہ چرسی و سروکڑو ملیک بیا با قبر کی راضی کنا دس ملیک دی چی کانو لاندن سوینی او نسو اوری خو بس پا گزار پوئی گی چی ویوئی که نخا نادو کی ولا دل کی اده بیاروخشی نو دا چل بئی بس تر قیامت پوری نا تکا جواب سی ورنکا کنا وی لا ادری زلا ادری ما زن پوئی گا مخا وقال شیطانو لما قضی الامرو وبوئی شیطان خلقتا کلاچ فیصل شکار جنت یان جنت تا جہنم یان جہنم تا نذیب ہوئی چن اللہ وعدکم وعد الحق بیشک اللہ تاسو سره وعده کړو په دنیا کې وعده ډیر رښتینی وعدتکم فاخلفتکم ما هم ده سره وعده کړی و خو زه پکې نه یم. خو درو خبرې بس تا تمې څه دې د پیشنه په شام خان جوړ کړو او ما ته وی چې دا ریشه دې او دا تاسو فاخلفتم دی وې تامون سره زیاتې کړې دې او تا دا ذکرې دې ابو یو ما کان لی علیکم من سلطان نو زما پتا سبحان دې سزور دغه زمانی ډیکټیټر وم چې ما تاسو باندې زور او غلبه کړی و دویم نو زما پتا سبحان دې سحجت ما ته دلیل پیش کړو تاسو ولې به دلیل خبره منله لن دعوتکم مگر ما تاسو له دعوت درکو ز شرک ما تاسو له دعوت درکو ز بدعت او ز رسم و رواج فاستجبتم لی نو تاسو قبولتیا وکړم اما ته به دوا کول چې رم ته ډیر خکار خوغه سمی مزیدی پکې نو ګډوډه ده او داسې خاده وي کنه داسې خاده وي ښه چې خزه اسړې او پکې ګډوډ ګرځېدو ادي خدا واړ کنه ښه هروي شیطان کو سم کار دراته خو پس جب تم لي فلا تلومونی او امام ملامت کوي ولومو انفسکم پر ځان نه ملامت کوي چې سکړي دي نو تاسو ځان سره کړی دي ما انا بمصرخکم نیم زنن ساسو فریاد قبلون کې او مان تم مصرخیم انا تاسو زما فریاد قبلول شیم انی کفرتو ما ولی کفر کړی دی تاسو تاسو کافر کړی ما ما کفر کړی دی په دې وجه نه بما شرکتمون من قبلو چې تاسو الله سره شریک کړی ما پتواعت کې او په خبره منلو کې او په تابعداري کې تاسو زما داسې تابعداري کړی و چې داسې زه خدای هم څوک چانو کړی ښا نو بس چې ما اوکاته چې وای زما امر هو څوک نشته زما په شان دي نو بس دار سره انکار وکه ښا او خدای ته مې وای چې انا خیر منه زه غواړم مده دنا او تما ته زوی چې تاسو سې ځوګه مستی به کړاله وې دا رځي وای نه چې تاسو زو چت کړم او چت کړم او دا ته عمره سولم کنه دې معنا اني کفرتو ما هډیر په خوا کفر کړو ار څوک خبرو چې شیطان کافر دی ډیر په خوا او په سبان دی بما شرکتمونی انکار میں کڑیو دا غزات نام چتاو دا غصر شریک کڑی ما من قبلو ډیر پخوان نو ولی ما سر زما خبر امان اللہ ولی ام زما خبر امان اللہ تاو ستپتنو چرچا و شیطان نو مغستنو لعنت بے پیوی وی خو خبر یہ ہے چې دې الله په لعنت ویلې دې او راښللې دې او راټلې دې مینه شیطان الرجیم باندې وي ما په سلسله راتلې بیا او دریم انی کفرتو زه نه منم زه انکار کوم دا غنا چې تاسو شریک کړم زه د الله سره په دنیا کې ان الظالمین لهم عذاب الیم بشکا ظالمان و مشرکان دا پار عذاب دردناک دے او داخل بکلی شاو کسان چیمان راوڑے ہو او عملو نیکلی و عملو ننیک او داس جنتو نتا چی بیگی بام لاندے دا ونو یا دا بنگلو دا غینا نهرونا امیشہ بی پاگی کیم دا پا اجازت تخپل رب باندے اللہ باوی لیچ داخل کیا تحیتم فیا سلام تحیہ مبارکی دذیبا پا جنت کے پا سلام سرائی دنیا کے ام سلام و آخرت کے ام سلام ہاں خود دنیا کے دعا وا شاب یوبل سرا السلام علیکم وینو مانے سوا دعا چې الله دې د هر مصیبت نه اوساته، الله دې د هر تکلیف نه اوساته سلامتیا. او هلته چې وي نو مبارکي وي، چې مبارک شه مبارک شه، هلته دعا نه ده. دریم باب او باغی کی مثالونه. الم ترا تنگوری کیف ضرب اللہ مثلا، سرنگی خیستا بیان کرے دے اللہ مثال، سنگ مثال، کلمتا طیبتا کشجرت طیبت، ویو کلمہ دا دیر صفا و سترا دیر برکتی، چا کلمہ توحید دا پشان دا آغی ونی دا طیبتن، چاگه ونوم دیر صفا و ستردن، طیبت المنظر چه گوری وطن خوشحالی که بخواه، طیبت الرائحة خوشبوئی دیر خوشبوئی دا، او طیبت المنفعت فیدیر دیری دی، اصلا ثابتن ویخی مضبوط تی پزمکا کی و فرما فی السمائی، او سانگی اسمان ترسی دلی دی، توتیو کلا کل حینن ورکی اغمی ویخ پلی پہر وقت کی بیزن ربیا پا حکم دخ پل رب. اغا ون خدا سے دا چی اغا خوچ تا فکال کی او ظلمی وکی، خدا کلیمہ دا سی دا چی دا ہر وقت کی ددی عملونا و ددی دعا گانی دا پا برزی کنا ددی کلیمی پا برکت سرخا. فَيَذْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ بَيَانِيَ اللَّهَ مِثَالُنَا ذَ خَلْقُ ذَ فَيْدِي لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ دِي ذَ فَارَكِ دِي تِعْبْرَتْ وَأَخْلِي. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ مِثَالِ لِكَلِمِي ذَ شِرْكِ چِگَنْدَ كَلِمَةَ ذَا كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُسَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ذَا پَشَانْ ذَا أَغَ بُوْتِي ذَا چه غبوطی دیر گانده ده دیر بدبویا ده او اوپرا ده پزمک بانده پزمک ده پاسا ده سمزبوتواله و سکلکواله نشتا مالا من قرار و نشتی داغی ده پارام کلکواله دغسی ده کلمه ده شرک و دعوت ده شرک و عمل ده شرک بس غیر لگو غنز جڑکا غواری نو بیا ختم شیخ. یثبت اللہ الذین آمنوا مضبوط ساتی اللہ مومنان بالقول الثابت پدغ کلمی چاگئی او قول لے مضبوط لا الہ الا اللہ فی الحیات الدنیا پدی جوند دنیا کے ہم سکون و تحاصل دی کلمی پوج باندی ار وقت کې غته سرور حاصلې او په آخرت کې هم او په برزخ کې هم. ويذل الله الظالمين او گمراه کوي او خطا کوي او بیلار کوي الله مشرکان دنیا کې هم بیلار او آخرت کې هم او قبر کې هم جواب نشي ورکولای. ويفعل الله ما يشاء بس الله کی هغه کار چې غواړیم لا یسأل عما يفعل دا نه تاسو نشی کېدئ چې څه کوي.